Ahiret o'ylaysan mi bir? Oldingda hayoti qabr. Ahiret o'ylaysan mi bir? Oldingda hayoti qabr. Ahiret o'ylaysan mi bir? Oldingda hayoti qabr. Ahiret o'ylaysan mi bir? Oldingda hayoti qabr. Odamlar haqda yurmasa, Qur'onu hadis bilmasa, ergashma amal qilmasa, o'zingga qilmagin jabr. Odamlar haqda yurmasa, Qur'onu hadis bilmasa, ergashma amal qilmasa, o'zingga qilmagin jabr. Oxirat o'ylaysanmi bir? Oldingda hayoti qabr. Oxirat o'ylaysanmi bir? Oldingda hayoti qabr. Oxirat o'ylaysanmi bir? Oldingda hayoti qabr. Nafsingni jilovun ushla, bemani gaplarni tashla, maqtalgan ishlarni boshla, malomat bo'lsa kun sabr. Nafsingni jilovun ushla, bemani gaplarni tashla, maqtalgan ishlarni boshla, malomat bo'lsa kun sabr. Oxirat o'ylaysanmi bir? Oldingda hayoti qabr. Oxirat o'ylaysanmi bir? Oldingda hayoti qabr. Oxirat o'ylaysanmi bir? Oldingda hayoti qabr. Qabr.